Hoofdstuk 2 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 2 van boek 6. Doe mij dus het genoegen eens een bezoek bij de Bowles te brengen, sprak Kitty tot haar man, toen hij tegen 11 uur, voor hij uitging, bij haar binnentrad. Ik weet reeds dat gij vanmiddag in de sociëteit zult blijven. Papa heeft voor u mede ondertekend. Maar wat wil je de gehele middag aanvangen? In de eerste plaats wil ik Katavassov bezoeken. Hij heeft mij beloofd mij met Matrosch, de beroemde geleerde, bekend te maken. En daarna, dan zal ik wel wegens de aangelegenheid mijner zuster naar de rechtbank moeten. Ga je ook naar het concert? Vroeg zij. Misschien, maar in alle geval kijk ik na het diner nog eens even bij je in, antwoordde hij, naar de klok ziende. Trek je zwarte rok aan, dan kun je terstond naar gravin Bol rijden. Is dat dan nodig? Zeer zeker. Hij is ook bij ons geweest. Wat geef je daar nu om? Weet je, je gaat zitten, spreekt enige minuten over het weer, staat dan weer op en rijdt weg. Maar je kunt niet geloven hoe ik daar afgewend ben, zodat ik mij bepaald geneer. Waartoe dient het ook? Daar komt een vreemd mens. Hij gaat zitten en zit daar, zonder dat hij iets bijzonders te doen heeft. Hij stoort een ander slechts, wint zichzelf op en gaat dan weer heen. Kitty lachte. Als ongetrouwd heer heb je toch wel visites gemaakt, zeide zij. Ja, maar dan schaamde ik mij ook altijd, en nu ben ik er geheel afgewend. Waarachtig, ik zou mij liever laten slaan, als het maar niemand zag, dan zulke visites maken. Het komt mij altijd voor, alsof zij het mij kwalijk moeten nemen en mij vragen, wat wil je hier bij ons, zonder dat je er iets te doen hebt? Nee, zij zullen het je niet kwalijk nemen. Daarvoor sta ik je in, antwoordde Kitty lachend. Maar Kostja, weet je, ik heb nog slechts 50 roebel. Dan moet ik nog iets van de bank halen. Hoeveel? Vroeg hij, met een gebaar van ontevredenheid, dat zij kende. Nee, wacht eens, wij zullen daarover spreken. Dat verontrust mij. Ik bedoel, ik geef niets onnodigs uit, maar het geld glijdt iemand zo door de vingers. In het een of ander leggen wij het verkeerd aan. Hij was inderdaad ontevreden, maar minder omdat er te veel geld gebruikt was, dan wel omdat hij aan datgene herinnerd werd, wat hij bijna had vergeten. Ik heb Solokom gelast de tarwe te verkopen en de pacht voor de molen vooruit te innen. Aan geld zal het ons in alle geval niet ontbreken. Nee, waarlijk, het spijt mij soms dat ik naar mama geluisterd heb. Hoe goed zou het voor ons op het land geweest zijn? Hier kwel ik u allen slechts, en het geld wordt verkwist. Volstrekt niet, volstrekt niet. Zolang ik getrouwd ben, heb ik geen tijd gehad, waarvan ik kon zeggen, dat hij beter geweest is dan de tegenwoordige. Waarlijk, vroeg zij hem in de ogen ziende, hij had dit maar zo losweg gezegd, om haar gerust te stellen. Maar toen hij nu deze oprechte, lieve ogen zag, die zo vragend op hem gericht waren, herhaalde hij het uit het diepst van zijn ziel. Slechts in de eerste tijd in Moskou hadden de voor een landman zo onproductieve en toch onvermijdelijke uitgaven, waartoe hij zich van alle kanten genoodzaakt zag, een zekere indruk op Lewin gemaakt. Maar nu had hij er zich reeds aan gewend. Het ging hem als de dronkaards, waarvan men zegt, dat het eerste glas hun toeschijnt als een paal, het tweede als een duif en het derde als een klein vogeltje. Toen Lewin de eerste banknoot van 100 roebel voor de nieuwe livreien van de bedienden en de koetsier had moeten wisselen, berekende hij geheel onwillekeurig dat het volkomen nutteloze livreien waren, maar onvermijdelijk volgens de begrippen van Kitty en haar moeder, die zich in de hoogste graad verwonderden over de opmerking, dat men er ook zonder livreien kon komen, en dat deze ongeveer zoveel kosten als het loon van 300 dagen zware arbeid, van de morgen tot de avond. Deze eerste banknoot van 100 roebel slikte hij als een lange paal, maar reeds de volgende, die hij voor een familiediner, dat 28 roebel had gekost, had moeten laten wisselen, verdween toch reeds gemakkelijker dan een duif, hoewel hij daarbij de gedachten niet kon weren, dat 28 roebel evenveel was als 9 Chestvert haver, die onder zweet en zuchten gezaaid, gemaaid, gedorst en opgeborgen werden. Maar de later gewisselde banknoten riepen volstrekt niet meer zulke gedachten bij hem tevoorschijn, maar verdwenen als kleine vogeltjes. Of het voor dit geld gekochte genoegen een even groot gewin was, als de arbeid had kunnen schenken, die er verricht zou moeten worden om het te verdienen, was voor hem een reeds lang overwonnen bedenking geworden. Ook zijn landhuishoudkundig principe, zijn koren nooit onder de prijs te verkopen, was reeds door hem vergeten. Slechts dit ene nodige stond nog op de voorgrond, dat hij steeds genoeg geld in de bank had staan, om er morgen vlees voor te kunnen kopen, en dit geld raakte nu op, en hij wist niet recht waar hij ander vandaan zou halen. Daarom was hij zo wrevelig geworden, toen Kitty van geld was beginnen te spreken, maar nu had hij geen tijd om daarover na te denken. Einde van hoofdstuk 2 van boek 6.